З песняў беларускага мужыка. Гнусь, працую, пакуль не парвецца мне жыццё, як сагніўшая ніць. А каб ведаў, што столькі пральецца майго поту, не стаў бы і жыць. Адтаптаў сотні вёрст пехатом я, будаваў я дарогі, масты. Ліўся пот мой, як рэзаў на ком'я плугам глебы сухія пласты. Працаваў над пяском, над рыгвою, і немала там выцерпеў мук. І не прыйдзецца мне пад зямлёю гэтых чорных саромецца рук. А канаць ужо час. Пот і слёзы мне жыццё нібы мышы грызуць. Гора гне, як мяцеліца лозы, цэлы век не дае мне дыхнуць. Шчасце ж гляне і ўдаль пранясецца, і магу я аб ім толькі сніць. Дых няхай же, няхай сабе рвецца мне жыццё, як сагніўшая ніць. Я хлеба ў багатых прасіў і маліў, яны ж мне каменні давалі. І тыя каменні між імі і мной сцяною вялізнаю сталі. Яна ўсё вышэй і вышэй расце, і шмат каго дужа лякае. Што ж будзе, як дрогне, як рухне яна? Каго под собой похавае?